oxigenul și oxigenul în chimie. Facebook.com/KissFM România. Hey, here we go now. Yeah. camere și dacă vrei. Aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, oh, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schim, oh. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată, oh. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile sfârtunoase, e prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, data și pe la noi. Păpunem în voi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Fără dragoste am fi nimeni, am fi vie și am viață. Inii care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Kiss Kiss in a Mix. E timpul să aflăm ce zic primele mesaje pe care le-ați trimis la 0722 20 60 20. O anonimă vrea pentru iubitul ei Gabi cu piesa Vescan și Alina în dreapta ta și un mesaj, îl iubesc foarte mult și îmi pare nespus de rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Și Andrei vrea pentru Liliana din Cehia, cu mult drag, o piesă de la Anda Adam, care va veni cu siguranță puțin mai încolo. Între timp ne pregătim să mixăm un hit Remember la Kiss FM, Pussycat Dolls și Will I Am, iar apoi Pink împreună cu Nate Ruz, Just Give Me A Reason și un edit by Jay Murano. O nouă săptămână de party la Kiss Kiss in a Mix pentru voi. Mixăm doar hituri. It's funny how man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain, I'm looking at you. I don't give a, keep looking at me. Cause it don't mean a thing if you're looking at me. Ha, I'ma do my thing while you're playing with you. Up in the seventh grade, they've been trying to get at me, trying to they always got a plan to be my one and only man, wanna hold me with their hands, wanna I keep turning them down, they always come around asking me to go around. That's not the way it's going down, cause they only want my try to get you. Do you know that I know? ya. Girl, there ain't no pain in me looking at ya. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you looking at my, huh. I'ma do my thing while you playing with ya. It's funny how a man only thinks about the, you got a real big heart, but I'm looking at ya. You got real big brains, but I'm looking at ya. Girl, there ain't no pain in me looking at ya. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you looking at my, huh. I'ma do my thing while you playing with ya. Start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn?

Kiss in a Mix, Shakira împreună cu Rihanna, Can't Remember to Forget You. Trebuie să vă spunem că în 10 minute de acum încolo ne pregătim să luăm mesaje și de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start Dedicații, unde poți să lași mesajul tău sub formă de coment. Desigur, printre hiturile mixate avem Anna și WhatsApp, Armen, câteva clipe, o piesă pe care foarte mulți ne-au cerut-o, dar și Puia cu George Hora, Undeva în Balcani. Party de luni la Kiss Kiss in the Mix, Olix in the Mix și DJ Young on the mic. Mixăm doar hituri. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Certare doar atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non-stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenți, fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții, fără pumnii mei în toți pereții, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină, dulcea nopțimea de două, mă da să vină. Nu urmărești știrile, ești în direct cu toate crimele. Iubim personajele negative, infractorii. Îi protejăm, îi cistim, mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au coroganii. Americanii merg tare cu mașinile, ne lovesc cântereții și cântărețele. Spirit latin, iubim cu mare foc, trădați în dragoste, eregiza cu noi nu-i loc. De când cu drogurile tare mari fă club, fetele ajung tot mai repede, nu. Sexul-i peste tot, în scări de bloc, în săl de clasă sau la private spice non-stop. E cool de tot, minorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Europa credea că venim să o vizităm, surpriză, suntem aici să o invadăm. Pasă de fâșia Gaza sau Irak, adu lăutari că am un tank de aruncat. Că lumea vrea să-și audă numele microfon și banii curte zici că-i aruncă de la balcon. Orice amărât are măcar un telefon, măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii conduc mașini mai scumpe decât casa unde stau, cheltuie în club și banii pe care nu iau. Ne place sportul, jucăm fotbal noi, după meciuri se termină cu box, așa la noi. Suntem o mare familie, n-avem ca frații, dar la probleme știi bine, fugim unii de alții. Avem multe biserici, că păcătuim cam des, pline de femei măritate din interes. Sud-est, România, undeva în Balcani, când aterizez pe aeroport, ține bine de bani. Is this the life? Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Final de oră cu o piesă mai veche, Gasolina. Apropo de gasolina, să vă faceți plinul de benzină sau motorină, pentru că de mâine noapte, miercuri și joi, se anunță din nou ninsori și vijelie. Nici nu vrem să ne gândim cum va arăta Bucureștiul după încă două zile de ninsori. Dacă astăzi arăta în halul în care arăta după doar două zile, cum ziceam, de vineri până duminică, dacă mai vin încă două, aia suntem. Hai să vedem Smiley acasă. Vine imediat J Balvin, Tranquila și Andra cu Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mai ca toate celelalte. M-am născut, trăiesc și o să mor. Să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor.

Kisomanilor, de luni până joi, cu voi, In The Mix, DJ Young și Olex la Kiss Kiss In The Mix, în toiul iernii din mijlocul zăpezii, Kiss Kiss In The Mix Winter Edition. Am început deja a doua oră de party la Kiss Kiss In The Mix. Ne-am uitat și printre mesaje, avem un la mulți ani, cu mult drag pentru Laurențiu din partea Mădălinei, te iubesc foarte mult și îi dedică piesa Fady, Can't Let Go, care vine chiar acum. Vine și Adele, Someone Like You, iar apoi Deep Central, Sus Până La Cer. DJ Young și Olex In The Mix la Kiss FM mixăm doar hituri. Can't live a day without you, baby. Oh no. If you're not here, I don't know what I'm living for. You stared right in my eyes and said it. Go slow. 'Cause you've been hurt real bad, not once but twice before. Oh, yeah, yeah, yeah. I don't wanna fight. You wanna say you trust me now, but then you go and change. Pushing me away.

da pensa, bobotero, ai morena. O maneira dançava do que funaná, bobotero, ai morena. Joia linda por beleza e tão natural, bobotero, ai morena. Cada dia tá passando, te transforma, bobotero, ai morena. Yeah.

căntura sau prostia, ignoranța sau mândria, spintecă tot, muzica vindecă tot, orice rană, oricât de adâncă. Omul ăsta poate să râdă, poate să plângă, dar e cel mai liniștit atunci când despre una, despre alta, un fel de sport cu parapata. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de sport cu parapata. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre mine. Let her go! La Kiss Kiss in the Mix, în câteva clipe, urmează ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Asta se întâmplă până la 10 fix cu DJ Young și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Hello, kissomanilor! Bună seara încă o dată! Începem a treia oră de party, Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo avem o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate, până la 10 fix, DJ Young și Olex in the Mix. Iar peste 10 minute pregătim și dedicații, mesaje, dedichisuri. 0722 20 60 20 sau facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM mixăm doar hituri! Dă radio-ul tare! Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Și într-un club și e panică, vă bălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, da, bea, acum începe s-o desfacă.

făceai cândva, când chiar credeam că locul meu e în dreapta ta. Ambulanța, care accent, dar nu e de la dance, e de la Iași, că merge

You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. La Kiss Kiss in the Mix și Camelia din Constanța vrea să asculte neapărat Chris Cab, Liar Liar, și ne spune că este o piesă care îi place foarte mult ei și iubitului ei pe nume Raul. Dacă ne puneți piesa, spargem și șampania, pentru că astăzi împlinim 6 luni de relație. Foarte frumos! La mulți ani pentru voi din partea noastră și tuturor sărbătoriților de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Chris Cab, Liar Liar și un edit by Jay Murano, iar apoi mixăm una mai veche de la Shaggy, Hey Sexy Lady. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. We'll be right back.

Mix, dar vă reamintim ce se întâmplă în weekend, unde vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM. Vineri noapte vor fi în Mozart Club Cafe din Târgu Jiu, iar sâmbătă transmit live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM din Club Panoramic Rânca, adică de la munte, Olix și Dan Fințescu. Mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, adică DJ Young și Olix in the mix. Aveți parte de o săptămână liniștită, fără prea multe dezăpeziri, da? Și mare atenție că de miercuri se întorc zăpezile. Nu vă aventurați în afara orașului decât dacă aveți o urgență și, desigur, să aveți provizii. Iar printre astea, desigur, hiturile Kiss FM. Începe o nouă oră, în câteva clipe, la Kiss FM asculți doar hituri.